Bakit sumasad na? Iwanan na kita. Di na kita mahal. Bakit nagpupumilit pa? Paminsan-minsan nangako kung magpakita. Huwag na magsumamo at iba nang nasa puso umaasa. Kapari na tayo pang dalawa? Open your heart at buksan ang dalawang mata. Kahit harap-harapan na kitang pinagtaksilan, ba't di mo magawa na ako ay sumbatan? Sa ginagawa mong yan, ako sa'yo'y nakukonsyensya. Kaya paminsan-minsan tuloy naaalala. Kaya I write this song para ialay ko sa'yo. Kasi ang tulad mo sa akin, nagpakaloko. Binigyan ng atensyon, ang sabi mo ay di sapat. Hindi ko kayang ibigay sa'yo lahat-lahat. Salamat na lang sa'yo pagmamahal. And then you find another guy, sana kayo'y magtagal. Minsan-minsan, ang alaala mo'y nagbabalik. At aaminin ko, hanggang ngayon, ika'y iniibig. Hinihiling ko, pagmamahal na binigay di mo pinalagpas. Kahit dulot nito sa puso mo ay paghihirap. Sa akin baliwala ang lahat ng iyong pangarap. Damdamin mo hirap tuwing ako ang kaharap. Sa sarili di maamin bakit sa'yo ko pinalasap. Labis na pagsisisi bakit ikaw ay napasakin. Ang puso kong bato iba sa'yo naging hangarin. Naalala ko pa rin laging biti ka sa'kin pili. Pagmamahal mo'y labis sa Diyos ko hiniling. Ngayon ikay malayo, sana ako'y mahal pa rin. Yan ang aking dasal at sana ay iyong tingin. Bakit di ko malimot pagmamahal ang kita miss na pinagsaluhan at di naman naglabis-labis. At sa'yo pagbabalik bukas ang puso ko't isipan. Asahan mo girl, hindi ka na mahihirapan. Minsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. At aaminin ko, hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ko kahit paminsan-minsan lang. Buksan ang isip, puso at iyong damdamin. Pag mo nang naisin na ako'y hanap-hanapin. Di ka na sa akin, ang ako ay taliguran. Mas piniling lumayo at ika'y mangibang bayan. Sa Japan, sabi mo doon ka aasenso. Kumpleto ang lahat, mabibili, nais na luho. Gumuho, pag-ibig ko'y biglang naglaho. Mga ilang buwan na ikaw ay lumayo. Ni tawag at sulat, walang dumarating. Kaya tuloy ako, babe, laging naglalasing. Buti na lang ito'y aking nakayanan. Pag-ibig mo sa akin, walang pinantungan. Ngayong paalam na wag nang babalik muli. Pag nagmahal ako, ayoko nang magkamali. Dahil kung una ako sa'yo ay nabunggo, ayoko nang maulit na ako ay mabigo.